Teraz za 2747 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 5 sierpnia, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Nie dla komisarzy wyborczych, którzy popierali neo-KRS, mówi szef resortu spraw wewnętrznych. Za uchyleniem immunitetu Antoniemu Macierewiczowi jest sejmowa komisja. Chodzi o ujawnienie tajnych informacji. Szef izraelskiej dyplomacji chce, aby sprawą zakładników Hamasu zajęła się ONZ. Nie dla komisarzy wyborczych, którzy popierali neo-KRS oraz brali udział w procedurze nominacyjnej, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński wystąpił z wnioskiem do Państwowej Komisji Wyborczej o odwołanie 43 komisarzy. Jego zdaniem tak ważną funkcję powinny pełnić wyłącznie osoby krystalicznie czyste. Jeżeli ktoś ma być komisarzem wyborczym, ma stać na straży jakości wyborów, to musi być osobą o nieskazitelnym charakterze. Te osoby, tych 43 komisarzy wyborczych, nie gwarantuje tej nieskazitelności, nie gwarantuje bezstronności i dlatego wystąpiłem do szefa PKW o ich odwołanie zgodnie z trybem ustawowym. W ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych o odwołanie 44 sędziów komisarzy wyborczych. Za uchyleniem immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi jest sejmowa komisja regulaminowa. Prokuratura chce byłemu szefowi podkomisji smoleńskiej przedstawić zarzuty dotyczące ujawnienia tajnych informacji. Materiał przesłany przez śledczych jest uzasadniony, mówi przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak. Mnie to, co przeczytałem, co zobaczyłem, przekonuje. Pani Macierewicz uważa, że sprawa jest polityczna. To są kłamstwa i oszustwa. Po to, żeby wspierać Putina. Taka jest funkcja tego postępowania. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że Antoni Macierewicz wyrządził tak wiele szkody pracą podkomisji smoleńskiej, że musi odpowiedzieć, jeśli nie politycznie, to chociaż karnie. Nieuczciwe od początku do końca. Wszystkie rozsądne opinie uznane przez świat były odrzucane. Wszystkie opinie, które były budowane na bazie parówki i puszki po piwie, były uznawane. Jeśli Sejm zgodzi się dziś na uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi, prokuratura będzie mogła mu postawić zarzuty. Szef izraelskiej dyplomacji chce, aby sprawą zakładników Hamasu zajęła się ONZ. Dziś odbędzie się sesja Rady Bezpieczeństwa w tej sprawie. Los zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy powinien znaleźć się w centrum międzynarodowej uwagi, powiedział minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar. Podkreślił, że do tej pory ONZ nie zajęła jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Działania polityka są reakcją na film opublikowany w weekend przez Hamas. Widać na nim wychudzonych Izraelczyków. Stan naszych głodujących zakładników jest tragiczny. Nie dociera do nich pomoc Czerwonego Krzyża, mimo że było to uzgodnione. Świat musi położyć kres porwaniom cywilów. Ta sprawa musi znaleźć się w centrum uwagi na arenie międzynarodowej. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu powiedział, że grupa jest gotowa zezwolić Czerwonemu Krzyżowi na dostęp do zakładników w zamian za stały dostęp pomocy humanitarnej do całej Strefy Gazy. Na izraelskiej granicy na wjazd czeka około 22 tysięcy ciężarówek z pomocą. Agata Król, Polskie Radio. Od jutra do skorzystania z zasiłku pogrzebowego i skróconego urlopu nie będzie konieczne oznaczenie płci płodu po poronieniu, poinformowała ministra rodziny. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że to i tak wystarczająco trudny czas dla rodziców, dlatego prawo zostaje uproszczone. Wystarczy zaświadczenie od lekarza, zaświadczenie o położnej, że ciąża, która była wcześniej stwierdzona, została utracona. Mała zmiana, która może zmienić los około 30 tysięcy kobiet rocznie, ale przecież także ich bliskich. Działający przy resorcie zespół do spraw wsparcia rodziny po utracie ciąży ma się teraz zająć prawami ojców po stracie. Wolne miejsca wciąż czekają na studentów. Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca i potrwa do końca września. Najbardziej oblegane kierunki to medycyna i psychologia. W tym roku już nie ma szans, by się na nie dostać, ale jak mówi rektor Uniwersytetu Radomskiego, profesor Sławomir Bukowski, są nowości, m.in. diagnostyka na Wydziale Mechanicznym. Mamy współpracę z różnymi firmami, które specjalistów potrzebują i chętnie przyjmą studentów na praktyki. Łącznie z firmą, która ma również tutaj laboratoria w Polsce, a to jest Airbus. Rekrutacja uzupełniająca trwa na ponad 360 uczelniach. Wyjątkowo dużo w tym roku sinic na pomorskich kąpieliskach. Sprzyja temu ciepła woda i brak silnego wiatru, mówi Anna Buchowska, wojewódzki inspektor sanitarny. 64 kąpieliska do tej pory, a mamy połowę wakacji, były zamknięte z tego powodu. To jest rekordowy rok, woda jest ciepła i to jest głównie powód zakwitów. I to, że nie ma też sztormów chyba takich dużych. Pomimo tego, że my widzimy ulewy, no to morze odpowiada w inny sposób. W momencie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel może spowodować wysypkę, zapalenie spojówek czy problemy z żołądkiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na serwis sportowy. W studiu Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolarze ruszyli w Polskę i będą po niej kręcić do końca tygodnia. Pierwszy etap 82. edycji Tour de Pologne padł łupem Holendra Olava Koja. Z dobrej strony pokazał się szósty na mecie Stanisław Aniołkowski, który był najszybszym z naszych. Po wszystkim był jednak lekko rozczarowany. Trochę na więcej liczyłem, ale jest jak jest. Te sprinty są zawsze troszkę loteryjne. Gdzieś tutaj w końcówce byłem delikatnie zamknięty, bo czułem, że mogłem jeszcze wyjść i powalczyć o to podium etapowe. No cóż, nie składam broni. Jeszcze czwarty etap, o którym będę myślał, w którym będę się motywował, będę chciał też tam powalczyć. Dzisiaj do przejechania 150 górzystych kilometrów w okolicach Karpacza, gdzie liczymy na błysk Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. Tym razem na korcie w Montrealu mocniej od Igi Świątek błyszczała jej przeciwniczka. Konkretnie Dunka Clara Tauson, która wygrała 7-6 i 6-3 i w nagrodę zagra w ćwierćfinale turnieju z Madison Keys. Iga Świątek ma teraz kilka dni wolnego przed startem turnieju w Cincinnati. Zasłużony odpoczynek czeka też naszych siatkarzy. Zwycięzcy Ligi Narodów wrócili w nocy do kraju. Jak przyznaje najlepszy zawodnik tych rozgrywek i kapitan naszej kadry, Jakub Kochanowski, trochę relaksu bardzo się przyda, bo zmęczenie daje o sobie znać. Nie tylko podróżą, ale też całym turniejem myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni i te kilka dni odpoczynku naprawdę się przyda. Myślę, że nie będę myślał zbyt intensywnie o siatkówce. Raczej staram się zachowywać taką higienę pracy, że gdy jestem w rytmie, to cała uwaga jest skupiona na pracy, ale gdy odpoczywam, to o pracy nie myślę. Życzymy zatem słodkiego lenistwa, bo w tym sezonie reprezentacyjnym trzeba będzie jeszcze pomyśleć o wrześniowych mistrzostwach świata. O powrocie do PKO Ekstraklasy myślą z pewnością w Wiśle Kraków. Początek rozgrywek pierwszej ligi mocno na to wskazuje. Trzy kolejki z kompletem punktów i pierwsze miejsce w tabeli. Wczoraj jednak łatwo nie było, bo wyjazdowy mecz z GKS-em Tychy zakończył się kanonadą 4-3. A dziś wieczorem nieco mocniejsze zespoły ruszą z trzecią rundą eliminacji Ligi Mistrzów. Nas najbardziej będą interesowały wydarzenia w Lublinie. Tam zagrają potencjalni rywale Lecha Poznań, a więc Dynamo Kijów i Pafos FC. Początek tego meczu o godzinie 20. Oho, to jeszcze trochę czasu, bo mamy 7:07. Halo, halo. Południowy wschód słucha Trójki. Właśnie pozdrawiam z Przemyśla. Przemyślu, pogoda super. A właśnie południowy wschód kraju dziś z taką letnią, ładną pogodą, a na północny zachód od Łodzi pochmurno i deszczowo. I chłodniej też. Tam w wielu miejscach poniżej 20 stopni. Na południowym wschodzie wspomnianym powyżej 20, nawet 27 w Radomiu i Siedlcach. A jaka pogoda w okolicy Karpacza? Pochmurno, nieco poniżej 20 kresek, ale popada raczej po finiszu drugiego etapu Tour de Pologne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład dron DJI R3. Czas lotu do 46 minut. Dwie kamery. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4649. Teraz za 3999 zł. Taniej o 650 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Tour de Pologne. Dziś powiemy więcej, jeszcze przed 8 w porannej audycji. A także o nietypowym pomyśle rodem z RPA, to pomysł na to, by ukrócić zabijanie nosorożców za pomocą radioaktywnych substancji. O co chodzi? Za kilkanaście minut opowie o tym Michał Strzałkowski. Czasami w nieskończoność zarzucam. Od dawna i wciąż w zestawieniu pierwszej trójki Himalaje, Meli Koteluk. Tym razem z drobnym spadkiem, 15 miejsce z piątkowego ofowego wydania listy lptpolskieradio.pl. Ja nie wiem, czy to jest oficjalny adres listy, ale ja tak wpisuję i działa. I mogę głosować i Państwa do tego zachęcam. Z tymi kilkunastoma minutami to przesadziłem. Michał Strzałkowski już za kilka minut, ale wcześniej piosenka. Piosenka, w której będzie coś niepokojącego, a przynajmniej u mnie wywołuje takie wrażenie. No i do tego tytuł, Schadenfreude. Brytyjczyk Baxter Dury proponuje taki singiel, zapowiada nim nowy album. No to słuchamy, Schadenfreude to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Yeah. No tak, Brytyjczyk to Schadenfreude, ale może być, Schadenfreude. Piosenka dnia w Trójce będzie dziś powracać na naszej antenie. Teraz w Trójce za to Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja taką refleksję, jeśli mogę, a propos tej piosenki. Właściwie w każdym języku świata jest jakieś słowo opisujące coś, i tego słowa się nie da przetłumaczyć na inne języki. Duńczycy mają hygge, prawda? Hiszpanie mają maniana, gdzieś w Afryce jest hakuna matata. A dlaczego Niemcy dali światu Schadenfreude? Akurat to, prawda? Akurat to, prawda? Ciekawe czemu. Michale, nosorożec proszony do gabinetu numer 5 na zastrzyk. Tak mniej więcej metaforycznie można by opisać to, co dzieje się w RPA. Oczywiście nie w ten sposób, ale są zastrzyki radioaktywne, które mają pomóc w walce z kłusownictwem. Proszę wyjaśnić, o co chodzi. No chodzi o projekt naukowy, który w zeszłym roku był takim pilotażowym projektem. 20 nosorożcom wstrzyknięto niewielką ilość materiału radioaktywnego. Po co? Niech wytłumaczy to szef tego projektu, profesor James Larkin z Uniwersytetu Witwatersrand w RPA. Umieszczamy bardzo małą ilość materiału radioaktywnego w rogu nosorożca, na tyle małą, aby nie zaszkodziła zwierzęciu, ale wystarczającą do tego, aby promieniowanie było wykrywalne. A ponadto obniżamy wartość takiego rogu w oczach kłusowników i kupców. Nikt przecież nie chce radioaktywnego towaru. I właśnie o to chodzi, ponieważ na nosorożce polują kłusownicy, żeby pozyskać ich cenne rogi w Azji, między innymi w Chinach. Takie rogi uważane są za właściwie lek na wszystko. To jest coś, co ma rzekomo leczyć raka, być supernaturalną wiagrą, no absolutnie wszystko, łącznie z łysieniem, łupieżem i wysypką leczyć ma sproszkowany róg nosorożca. No i skutek jest taki, że na tej nosorożce bardzo wielu kłusowników poluje. Po to tylko, żeby pozyskać ten róg, ale zabijają w tym celu nosorożca. Jeszcze na początku XX wieku na świecie, czyli w Afryce, żyło około 500 000 tych zwierząt różnych odmian, gatunków nosorożców, ale wszystkich ich było około 500 000. Obecnie szacuje się populację nosorożców na świecie na około 27 tysięcy. 16 tysięcy z nich żyje właśnie w RPA, dlatego to ten kraj jest kluczowy. Od 500 000 do 27 tysięcy w ile lat? No w 125, bo to były mniej więcej dane z początku XX wieku, powiedzmy 120, więc naprawdę to jest absolutnie ta populacja nosorożca wykończona. No i teraz właśnie to, że ten radioaktywny materiał znajduje się w rogu nosorożca, właśnie temu ma służyć. Po pierwsze, nikt nie chce kupić radioaktywnego towaru, skoro ma być to lek, a po drugie, właśnie można wykryć na lotniskach czy w portach takie ukradzione rogi i pokazały to testy, że nawet w środku 40-tonowego kontenera próbka z taką ilością materiału radioaktywnego jest wykrywalna. Założyciel sierocińca dla nosorożców w RPA, Arivan Deventer, mówi, że to może być przełom. Nasz azyl jest pełen zwierząt, których matki zostały zabite przez kłusowników, którym chodziło o ich cenne rogi. A teraz takiego rogu nie uda się wywieźć za granicę. Radioaktywny materiał zostanie wykryty przez czujniki na lotnisku, w porcie czy na każdym przejściu granicznym. To wspaniały pomysł. Uratujemy wiele zwierząt. I to wszystko odbywa się też pod patronatem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Szef tej agencji, Rafael Grossi, pogratulował pomysłu naukowcom z RPA. Radiation portal monitors were not. Wykrywacze materiałów radioaktywnych nie powstały, aby ratować nosorożce. One powstały, aby uniemożliwić przemyt materiałów rozszczepialnych i tym podobnych. Ale teraz ta sama technologia pomoże chronić zagrożone gatunki i zwalczyć przemytników produktów wytworzonych z rzadkich zwierząt. Illicit wildlife trafficking. I jeszcze raz to podkreślę, ten pilotażowy program z zeszłego roku wykazał, że tak niewielka ilość materiału radioaktywnego absolutnie nie szkodzi nosorożcom, a uniemożliwia działania przemytnikom. I to jest dużo skuteczniejsze niż wcześniej stosowana metoda. Wcześniej po prostu usuwano nosorożcom rogi. Skoro nosorożec nie ma rogu, no to nie jest atrakcyjny dla kłusowników. Ale to jest dużo większe cierpienie dla zwierzęcia, dużo większe ryzyko dla jego zdrowia. No i niestety, choć badania pokazały, że usuwanie rogów zmniejsza o 80% aktywność kłusowników na danym terenie, to jednocześnie nosorożce bez rogów nie bardzo chcą się rozmnażać, a to też przecież prowadzi do tego, że ten gatunek znika. No ale mamy ten nowy pomysł, czy mają go naukowcy z RPA, i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo nie wiem, Michale, czy coś się mówi o kolejnych gatunkach, które można by w ten sposób podobny chronić? No oczywiście takim gatunkiem, na który też polują kłusownicy, są słonie i też chodzi o ich ciosy, chodzi o kość słoniową. Słoni jest więcej niż nosorożców, chociaż ich populacja też jest zagrożona, to nie aż tak bardzo jak w przypadku nosorożców. Natomiast to jest projekt kosztowny, to znaczy każda taka operacja wstrzyknięcia w róg, nawet tej niewielkiej ilości materiału radioaktywnego, po prostu kosztuje. I tutaj naukowcy z RPA i organizacje, które pozarządowe, które się zajmują ochroną nosorożców, po prostu potrzebują na to więcej pieniędzy, ale rzeczywiście w wypowiedziach przedstawicieli tego projektu, który się nazywa Rhizotope Project, izotop i rhino, czyli nosorożec po angielsku, że oni chcieliby spróbować to przetestować także w przypadku innych zwierząt, na które się poluje. Z tym, że no właśnie nosorożce i słonie, tutaj chodzi o te rogi i ciosy, które się potem wywozi za granicę. I to jest ten kluczowy moment, kiedy można wykryć tych przemytników, a dzięki nim dojść do kłusowników albo do klientów, którzy to kupują, no bo na granicy właśnie te bramki do wykrywania materiałów radioaktywnych w porcie, na lotnisku, na przejściu granicznym zrobią pik, pik, pik, pik, pik, no i wiemy, że ktoś próbuje to przemycić. No w przypadku zwierząt, na które się poluje z innych powodów, to może być już trochę trudne. Michał Strzałkowski o tym nietypowym pomyśle z RPA opowiadał. Jak to było po angielsku, Michale? Rhizotope Project. Jakbyśmy to na polski przetłumaczyli, ciekawe. Radiorożec na przykład. O, no radioaktywne nosorożce, to tak trochę jak tytuł filmu klasy B. I z tym Państwa zostawiamy na razie. Dziękuję, Michale, bardzo. Dziękuję. No tak, Radom się dziś meldował, Przemyśl meldował się także. A czy słucha nas Karpacz w takim razie, albo okolice Karpacza? Tam dziś kolarze będą rywalizować w Tour de Polonii, będą wspinać się pod Orlinek. Zrobiłem to kiedyś na rowerze. Nie polecam. Rowerzystom, kolarzom bym polecał, ale rowerzystom zdecydowanie nie. Czy Karpacz nas słucha? 2 2 i 7 3. Is that

Co za wspaniała ucieczka z peletonu. Pierwszy kolarz mija linię mety i nie przestaje pedałować. Co za sytuacja, proszę państwa. Dokąd on tak pędzi? A już widzę, zatrzymał się przy salonie Toyoty. A tam tylko teraz. Dynamiczna, ekonomiczna i hybrydowa Toyota Yaris. Z korzyścią do 16 100 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Proszę państwa, co za super oferta! Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek spotka się dziś z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem w sprawie Roberta Bąkiewicza. Chodzi o śledztwo po incydencie na moście granicznym w Słubicach. Lider organizacji Ruch Obrony Granic miał znieważyć strażników granicznych i żandarmów w czasie wykonywania przez nich czynności służbowych. Grozi za to grzywna, a nawet rok więzienia. 17-latkowie będą mogli mieć prawo jazdy kategorii B, ale za pisemną zgodą rodziców albo opiekunów. Nowelizacją ustawy o ruchu drogowym zajmie się dziś rząd. Zakłada ono także okres próbny, który wprowadza m.in. zdrowy limit alkoholu, zakaz przekraczania prędkości 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, 80 poza obszarem zabudowanym oraz 100 na autostradzie i drodze ekspresowej. W związku z postrzeleniem w Ciechanowie mężczyzny policja zatrzymała 4 mieszkańców tego miasta. Ranny 45-latek trafił do szpitala, gdzie otrzymał pomoc medyczną. Śledztwo dotyczy usiłowania zabójstwa. Kolejny serwis w Trójce o 8:00. Do 8:00 mamy jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest zielone światło dla terminala kontenerowego w Świnoujściu. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił tym samym argumentację ekologów o szkodliwym wpływie inwestycji na środowisko, uznając wydaną wcześniej decyzję środowiskową. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Strony mają 30 dni na jego zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. O roli tej inwestycji mówi główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Rozbudowa portów umożliwia znaczny wzrost przepływu towarów przez Polskę, co oznacza m.in. dodatkowe wpływy do budżetu państwa z tytułu ceł. Bo przeważnie drogą morską sprowadzane są towary spoza krajów unijnych, objęte różnego rodzaju stawkami celnymi i innymi opłatami. Port kontenerowy w Świnoujściu ma obsługiwać największe statki transoceaniczne, które wpływają na Bałtyk. Ma kosztować 10 miliardów złotych. Przenosimy się za granicę. Wakacje we Włoszech podrożały w ciągu 6 lat o 1/3. Największe podwyżki dotyczą transportu i noclegów. Takie dane podaje włoski Związek Ochrony Konsumentów Codacons. W hotelach koszt 10 noclegów przed pandemią dziś pokryje tylko 6. Podwyżki odczuwają bardzo sami Włosi, bo najbardziej o 80% podrożały krajowe bilety lotnicze. Dzień na plaży kosztuje o 1/3 więcej niż w 2019 roku, a słynne włoskie lody o połowę więcej. Ponad 10 tysięcy hoteli w Europie chce pozwać platformę Booking.com. Z powodu ogromnego zainteresowania organizatorzy akcji przedłużyli zbieranie zgłoszeń. Chodzi o klauzule w umowach, które uniemożliwiały hotelom oferowanie niższych cen poza platformą, co unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał za niezgodne z prawem. Spór sądowy koordynowany przez Hotel Claims Alliance ma się odbyć w Holandii, gdzie Booking.com ma swoją siedzibę. Hotelarze chcą odszkodowania za ich zdaniem zaniżające ceny praktykę. Będziemy o tym rozmawiać jeszcze w Informatorze Ekonomicznym. Dziś gościem będzie Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, a zatem do usłyszenia o 9:30. Południowy wschód kraju dziś z ładną letnią pogodą. W Radomiu, Karaiby po prostu 27 stopni i słoneczko. Kto wybrał się na urlop do Radomia, może się cieszyć i puszyć przed tymi, którzy wybrali polskie morze, bo nad morzem i w ogóle na północnym zachodzie dziś pochmurno i deszczowo i raczej do 20 stopni. I to będzie wtorek. Wtorek krótszy niż standardowa doba. Dziś ta nasza doba będzie miała mniej niż 24 godziny o nieco ponad 1 milisekundę. I w tym temacie dziś także rozmawiamy. 2 dwójki i 7 trójek. Ja bym niczego nie rezygnował. Ja bym wręcz przeciwnie, ja bym sobie czegoś dodał, no bo trzeba by nadrobić ten stracony czas. Czyli więcej ruchu, więcej gimnastyki, więcej uśmiechu. Bo mniej nie zawsze znaczy lepiej. Przypomnijmy sobie tu klasyka, jak Bareja mówił, że a gdyby każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz Polaków.

Dlaczego? Dlatego, że kolarze na tych 500 metrach mogą stracić nawet 30 sekund. I to jest ta różnica. Natomiast dzisiaj kolarze pojadą przez Przełęcz Kowarską, która ma około 6 km z jednej strony, od strony Karpacza, od Kowar, a później pojedziemy taką dużą pętlę 75-kilometrową i wracamy z drugiej strony, podjeżdżamy Przełęcz Kowarską i później wjedziemy na dwa razy na taką rundę 20-kilometrową i tam właśnie jest ta średnica. To jest taka góra, która ma 4 km. I tak właściwie między 6-8% nachylenia. Myślę, że te cztery górskie premie nie zrobią jakby na faworytach różnicy i oni na pewno wjadą tam i dojadą właśnie do tych ostatnich 3 kilometrów. Najpierw jest taki podjazd, który jest łagodny i tam już będą pierwsze na pewno ataki, a w końcówce właśnie na ten kilometr. I myślę, że tam Rafał Majka dzisiaj skupi się najbardziej na tych ostatnich 500 metrach, bo tam można urwać kilkanaście sekund. No właśnie, Rafał Majka jest znanym gregario, pomocnikiem chociażby Tadeja Pogaczara właśnie w górach. To jest jego specjalność, podjazdy. Z czego wynika to, że ktoś się dobrze czuje? Ty też byłeś tak zwanym góralem, też jeździłeś po górach świetnie. Z czego to wynika? To jest to, że się waży odpowiednio mniej, czy jeszcze są jakieś umiejętności? Nie, ja myślę, że to są predyspozycje zawodników. Tak jak bardzo rzadko, żeby jakiś góral stał się sprinterem nagle i odwrotnie. Oczywiście też budowa ciała. Wiadomo, że ci górale, popatrzmy dzisiaj na Rafa Majkę, który jest w doskonałej formie. On, przypomnę, niedawno skończył wyścig do Austrii i był trzeci tam. Wygrał Mistrzostwa Polski również w tym roku i myślę, że on, no dla mnie to jest takim cichym faworytem. Jeżeli ma Rafał Majka... Nie takim cichym, to wszyscy na niego stawiamy. No, ale to wszyscy stawiają, ale dla mnie to będzie taki dzisiaj wyznacznik pierwszy. Taki, jaki będzie dzisiaj etap Rafała Majki, to takie będą jego szanse na zwycięstwo ogólne w klasyfikacji generalnej. Oj, dzisiaj wieczny dzień, wieje, ale słonecznie, nie będzie padało według prognozy, więc zapowiada się naprawdę bojowo. Rafał Majka zapowiedział, że to jego ostatni Tour de Pologne, ostatni raz wystartuje w wyścigu dookoła Polski. Po tym sezonie, po Il Lombardii, zamierza zakończyć karierę, ale trenował tutaj przez ostatnich kilkanaście dni. Na pewno zapoznał się ze wszystkimi podjazdami z trasą, więc liczymy na Rafała Majkę, a ja liczę na współpracę z Henrykiem Haruckim, który dzisiaj i w następnych dniach będzie moim takim przewodnikiem, jeśli chodzi o Tour de Pologne, bo to jest kopalnia wiedzy. Dziękuję, Henryk Harucki. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w ciągu dalszym dnia. Darku, ale jeszcze proszę się przyznać, czy ty podjeżdżałeś pod Orlinek? Wiem, że ty podjeżdżałeś. No, ale ja jestem rowerzystą, nie jestem kolarzem, więc to się nie liczy. Więc to mam złe wspomnienia. Mi się zdarzyło, kiedyś tu startowałem w takich zawodach, w rajdzie przygodowym nazywanym Bergson Winter Challenge. 180 km tutaj po okolicach. No i ten Orlinek zaliczyliśmy pod Przełęcz Kowarską. No tak, bolesne są to podjazdy, sztywne. Nie są faktycznie długie, no bo w Alpach są kilkunastokilometrowe, czy nawet dwudziestokilkukilometrowe podjazdy, ale te tutaj karkonoskie podjazdy bardzo bolą. No, kolarze jadą szybciej po takie krótkie góry. To też jest fakt. Dlatego też na przykład ten Orlinek jest taki wredny, mówiąc po kolarsku, że jak komuś noga przyciepleje w końcówce, no to można stracić, mówię, 30 sekund. Ten wredny Orlinek dzisiaj Darek Urbanowicz nadaje dzisiaj właśnie z Karpacza i będzie oczywiście powracać na trójkowej antenie. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tour de Pologne w trójce. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęciasz lecz, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu zeszło się po częstu. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To co jeszcze nam zostało. zwyczaja przed burzą. W gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na gardłosy tak słowo kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy ból. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Mrozu i pół na pół w Trójce, to tak, pół z 26 minut, które mamy do rozmowy politycznej, to będą minuty do 8, a później 13 jeszcze minut po 8. Czyli drugie pół. Logiczne, prawda? Tak. Sylwia Białek w studiu, dzień dobry. Grzegorz Płaczek z Konfederacji, dziś twoim gościem, o czym będziecie rozmawiać? No, o gorących dniach, które przed nami, czyli jutro zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego, ale też o tym, czy Jarosław Kaczyński liderom Konfederacji śni się po nocach, tak jak Konfederacja śni się Jarosławowi Kaczyńskiemu. No, tyle obraźliwych słów tak naprawdę, które w sieci padły już pod adresem i liderów PiSu, i liderów Konfederacji, a cały czas podchody trwają, jak żuraw i czapla się zachowują. Ciekawe, czy coś z tego wyniknie. No właśnie, czy to będzie koalicja, czy to będą partnerzy. Także o tym po 8.13. Chłopczaki nie płaczą, ale dzwonią. 2 2 i 7 3. Padła sentencja, że Radom jest najcieplejszym miastem dzisiaj w Polsce i ci, którzy wybrali Radom jako destynację wakacyjną, mogą być zadowoleni. Radom może się mylić,